śmieją się śmieją. Planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I w takich pięknych okolicznościach muzycznych faktycznie dobrnęliśmy, a nawet minęliśmy godzinę czwartą, bo to już prawie dwie minuty po czwartej. Coś mi świta w Trójce. Czas najwyższy rozpocząć. Grażyna Oczkowska program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie będzie się realizował. 15 października mamy dzisiaj w kalendarzu, czyli wtorek, 289 dzień 2024 roku. Coraz mniej czasu do końca roku. Tylko 77 dni zostało. Dzisiaj Bruno, Brunon, Filipa, Gościsława, Jadwiga, Leonard, Roger, Sewer, Tekla, Teodorek i Teresa świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego. Słońce stanie dzisiaj o 7, o 17.43 zajdzie, czyli jak łatwo policzyć, coraz mniej tego czasu ze słońcem spędzamy, ale faktycznie do końca roku trzeba do takiej sytuacji się przyzwyczaić. Zaczynamy nasz program. Pierwszy utwór The Black Keys, Tighten Up. Witam Bambino, również szykuje się do występu. Coś mi świta. More.

negocjacji akcesyjnych z Albanią będzie miało miejsce, przeglądając kalendarz. Natomiast w Nowym Jorku posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcone sytuacji w Jemenie i Kolumbii odbędzie się. Również w Atlancie ciąg dalszy kampanii wiec kandydata republikanów w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa. Do tych wyborów coraz bliżej i coraz częściej będziemy oczywiście wracać również za wielką wodę, czyli za ocean, zaglądać, żeby relacjonować Państwu przebieg tej kampanii. Tokio, oficjalne rozpoczęcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi w Japonii, zaplanowanymi na 27 października, więc również ta część świata żyje wyborami. A jeśli popatrzymy sobie w prognozę pogody, zajrzymy, co nam ten dzień przyniesie, no to warto powiedzieć, że we wtorek na zachodzie zachmurzenie małe lub umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Również przelotne opady deszczu na Pomorzu Wschodnim i Warmii okresami o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów do 15 mm. No i w górach możliwy śnieg, więc coraz częściej wydaje mi się zasadnym jest rozważenie tego, czy już nie jest pora przypadkiem, żeby wymienić opony. Na termometrach dzisiaj od 10 do 13 stopni, w obszarach podgórskich od 7 do 10. Natomiast wiatr słaby i umiarkowany w ciągu dnia będzie nam towarzyszył. Na południu okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Jeszcze o ciśnieniu. To ciśnienie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia, co wpłynie pozytywnie na nasze samopoczucie. Przed nami Fabiana Paladino. Już teraz w Trójce, 12 minut po czwartej. All of my words, all of my thoughts, they're on you, stood at the side, waiting to find a clue. You. Arcade Fire już za nami, 19 minut po godzinie 4. Coś mi świta w Trójce, zaglądamy do kalendarium. Rok 1880, od tej daty zaczniemy. 15 dzień października, otwarto tunel pod Świerkową Kopą. Dzisiaj sporo wydarzeń z Polski. Rok 1911, ukazało się pierwsze wydanie czasopisma Scout. A w 1933 roku reprezentacja Polski przegrała z Czechosłowacją 1-2 w rozegranym w Warszawie meczu eliminacyjnym do drugich mistrzostw świata w piłce nożnej we Włoszech. Mamy rok 1944. Ukazało się wówczas pierwsze wydanie Życia Warszawy, właśnie 15 października, a rok później została założona Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wydarzenie zagraniczne. W 1957 roku amerykańska stacja CBS rozpoczęła emisję serialu komediowego Kocham Lucy. Natomiast w 1956 roku Niemka Petra Schurman zdobyła w Londynie tytuł Miss World 1956. W 1978 roku 15 października Marek Kotański założył w Głoskowie, to powiat garwoliński, pierwszy ośrodek Monaru, a w 1979 roku Centrum Zdrowia Dziecka przyjęło pierwszego pacjenta. Rok 1981. Z taśmy montażowej fabryki samochodów małolitrażowych zjechał milionowy Fiat 126P, a w 1989 roku w Szczecinie odsłonięto pomnik tym, którzy nie powrócili z morza. Mamy lata 90. i tutaj dwa wydarzenia. Rok 1990. Premiera filmu Ucieczka z kina Wolność w reżyserii Wojciecha Marczewskiego miała miejsce, a trzy lata później w Las Vegas otwarto hotel Luxor. To było w 1993 roku. W 2004 roku odbyła się premiera dramatu, a właściwie komediodramatu filmowego Wesele w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Zresztą kolejny film już w drodze. A w 2005 roku w Emilcinie na Lubelszczyźnie odsłonięto jedyny w kraju pomnik UFO. I jeszcze jedna data. 2006 rok, 15 dzień października, odbył się ostatni seans filmowy w warszawskim kinie Relax. Teraz 21 minut po czwartej. Kalendarium muzyczne już niedługo, ale zanim to nastąpi, to jeszcze Brodka i Horses. We'll be right back. friendly va na him dey. Give friendly friendly va na him dey. Malaria fivanko, jaundice fivanko, K fivanko, influenza fivanko, inflation fivanko, freedom fivanko, yellow fivanko. Sickness, original sickness, heavy vana sickness, original sickness, malaria na sickness, original sickness, jaundice na sickness, original sickness, influenza na sickness, original sickness, inflation na sickness, original sickness, freedom na sickness. Original sickness. Yellow fever and cough. You say original and artificial. Yellow fever and cough. You say one more. Original and artificial. Papa, papa, tell me now. Original cashew. Your eye go yellow. Your ash go yellow. Your face go yellow. Your body go weak. I say, but later, if you no die inside, the yellow go fade away. Artificial cashew, you be man or woman. Now you go cash am yourself, now your money go do am for you. You go yellow past yellow, you go cash mustache for face. You go get your double color, your ears go black like a coal. You self go think, say you dey fine, who say you fine? We dey drum for school. When we dey for school, yes, we go to say, teacher. Oh yeah, teacher. Who steal my bleaching? Teacher. My precious bleaching. Teacher. I buy 'em for shopping. Teacher. For 40 naira. Teacher. How I go yellow? Teacher. How I go fine now? Teacher. I go die you. Teacher. I go die you. Teacher. I go die you. Teacher. According to complaint. Complaint must get answer. I beg, please help me, help Tisha. Oh yeah, foolish. Oh yeah, foolish. Who steal your bleaching? Foolish. Your precious bleaching? Foolish. You buy 'em for shopping? Foolish. For 40 naira? Foolish. You save one yellow? Foolish. How you go fine now? Foolish. Your face go yellow? Foolish. Your yash go black? Foolish. Your mustache go show? Foolish. Your skin go scatter? Foolish. You go die? Foolish. You go die? Foolish. You go die? Foolish. You go die? You dey bleach, yo, you dey bleach. African mother. You dey bleach, yo, you dey bleach. This is where you go. Yellow fever. You yeah, bleach, yeah, you bleach, yeah, you bleach. Yellow Fever i Fela Kuti, 31 minut po czwartej. To jest pierwszy artysta, którego dzisiaj wspominać będziemy w ramach naszego kalendarium. Fela Kuti, czyli Olu Fela, Olu Segun, Olu Dotun i Ransome Kuti. Właściwie to jest to pełne brzmienie imienia i nazwiska. 15 października w 1938 roku przyszedł na świat nigeryjski multiinstrumentalista, kompozytor i działacz na rzecz praw człowieka, twórca afrobitu. Człowiek, który ma imponujący dorobek artystyczny i który był dla wielu źródłem inspiracji, więc tym bardziej warto powiedzieć o urodzinach Fela Kuti. Właśnie tak był w skrócie przedstawiany. 15 października w 1938 roku urodził się, a 2 sierpnia w 1997 roku zmarł w Lagos. Kolejna data z naszego kalendarium, też związana z urodzinami, i będą to urodziny Richarda Carpentera, piosenkarza, pianisty, kompozytora i aranżera, członka duetu The Carpenters. 15 października w 1946 roku Richard Carpenter przyszedł na świat, a już teraz gramy Carpenters i Please Mr. Postman. I Please Mr. Postman to już za nami. Przed nami kolejna ważna data. 15 października swojej urodziny świętuje również Chris DeBarque, który urodził się w 1948 roku, czyli irlandzki piosenkarz i kompozytor, którego ojcem był brytyjski dyplomata, a matką irlandzka sekretarka. Karierę muzyczną rozpoczął na początku lat 70. XX wieku od występów dla gości w rodzinnym zamku przerobionym na hotel, a w 72 roku podpisał kontrakt nagraniowy z jedną z wytwórni, z którą współpracował aż do 2004 roku. Później założył własną wytwórnię Ferryman Productions, a dzięki takim hitom jak The Lady in Red czy High on Emotion zdobył ogromną popularność. We'll be right back.

jak nie ma mnie, wciąż jestem obcy. Zupełnie obcy tu, niby wróg, wciąż jestem obcy. Wciąż bardziej obcy wam i sobie sam. Bardziej obcy, czyli Lady Punk, to już za nami. Za 12 minut piąta, no to kolejne urodziny. 15 października w 1984 roku przyszła na świat Jessie Ware, czyli piosenkarka i autorka tekstów. Jej rodzicami są Helena KL, pracująca w sektorze opieki społecznej, i John Ware, czyli reporter programu BBC Panorama. Te początki kariery to m.in. chórki, śpiewanie w chórkach na koncertach dla Jacka Penante, ale też w tym czasie Ware poznała Adele, no i wiele się nauczyła w czasie pracy jako chórzystka, właśnie współpracując m.in. z Adele. Muzyczne inspiracje to Billie Holiday, Madonna, Dusty Springfield i Missy Elliott, a debiut w 2011 roku miał miejsce.

keep my eyes on the road. I'm a waiting woman, I'ma take something. Let it be yo, yo, yo, yo. You take you got